او من کان میتن دی آیت کی اللہ تعالی کر کے تقابل دو ڈلو یو قرآن والا دی موحدین خلق دی او دویم مشرکان بیدین خلق دی یو غسڑے دی چی پا دا ڈیموکراسی و دا جمہوریت پتی ارو کی پروت دی او بلغ کس دی چی اگر دا اللہ تعالی دین و دا اللہ تعالی قانون غواری اللہ تعالی دا برابر ندی سوک چی دا موحد دی دا قرآن پر انا کی دا اللہ تعالی توحید دا اللہ تعالی دین منی دا اللہ تعالی شریعت غواری او دا بل سړی چې په تیرو د کوبر او د شرک او د جمهوریت کې پروت دی الله تعالی دا مثال د مړ دی دا لاسې لکه مړ شي او من کان میتن نو هغه څوک چې وی هغه مړ په احیناه ژوندې کو مونږ غیل را په وحی سره د الله تعالی په دین سره وجعلنا له نورا او ورکو هغه ته مونږ رڼا یمشي به چې د ګردی په غی سره پین ناسې په خلکو کې کم مثله ایدا کېدلې شي په شان د چوانې پی ظلمات چې پروتي په تیارو کې لفظ د پی ذکر شوی دی فی راضی د انغماس لپاره په تیارو کې بالکل ورډوب شوی دی او د تیارو نو مراد چینه هغه د شرک او د جمهوریت او دیموکراسي تیری دی او د نور نو مراد چیرې قرآنی کریم دی یمشي به پی ناس نو مراد دعوت د الله تعالی کتاب دی نو مانا دا شولا چې یو کس هغه چې د الله تعالی کتاب یې منلی دی د الله تعالی په کتاب باندې پوهې دی رڼا د توحید او رڼا د قرآن سره سره ده او هغه د الله تعالی د کتاب درس و تدریس کوي او بل سړی هغه دی چې هغه په کوپر او په تیارو د جمهوریت او ډیموکراسۍ کې د بدعاتو او رسوماتو د شرکیاتو کې پرید دی نو دا دواړه برابر نه دي او من کانمی تن هغه څوک چې وی مړ په احیناه ژوندې کو مونږ هغې لر د الله تعالی په دین باندې وجعلنا نه او ورکو مونږ هغه ته نورا رڼا د قرآن رڼا د علم یمشي به چې دی ګردي په هغې سره پهناسې په خلکو کې د الله تعالی دین طرف ته دعوت کوي کم مثله ایدا کېدلی شي په شان د هغه چاوندې پی ظلماتی چې هغه پروت دی په تیارو کې لیس بخارج منها چې نوي وتونکې د هغې نه کذلک زین للکافرین ما کانو یعملون دغسې ښایسته شوي دي کافرانو ته هغه چې دی کوم اعمال کوي لکه څرنګه چې مؤمنانو ته تفسیر جلالین وایي کما زین للمؤمنین الایمان لکه څرنګه چې مؤمنانو ته د الله تعالی دین د الله تعالی شریعت او ایمان او قران تو خوخ دینو دغسی کاپیرانو تر دیو دیموکراسی بی دینی او جمهوریت دیو تو خوخ دی وکذالک جعلنا فی کل قریتنا کابر مجرمی حال یمکر فیها وما یمکرون الا بانفسهم دی آیات کی اللہ تعالی پنځم عقبہ بیانای کله دی تا دا اللہ تعالی دین طرف ته دعوت ورکې نو د مولیانو چره امتحان بد باندې راضی و نظری بر سره کئ خلق بستا په خلاف باندې را پورته کئ چې ته بیا هم قرار نشي نو اقتدار والو ته ملکانانو ته خانانو ته حکومت والو ته افسرانو ته پوجیانو پولیسو راپور ورکي چې زمونږ په کلي کې یو دهشتګرد پیدا شوی دی یو موحد پیدا شوی دی ستاسو نظام نه مني ستاسو قانون نه مني او هغه څه شریعت شریعت الفاظ وایه د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي نو اوس ټول خلک مولیان دی خلاف دی عوام دی خلاف دی اقتدار والا سرکاری خلق دولتی خلق دا ټول خلاف دی دا امتحان بروانی خامخا راځي دا پنځم عقبه ده دا چې څوک حق پرسی په غیبه نه دا حالت راځي او چې یو سړی په دننه ناس ته چې په جماعت باندې پاسه پوسټي جوړی کړی او دا غي پولیس او فوجان دا غي حفاظت کوي نو دا غ مولیا دا غ مولا غ حق نشي ولینو هغه ته بسو کله چې تا حق بیانو نو دا ټول خبري تا ته ودا کوي یار صرف ته مولای ولی تر اغله لیست پوه شولې اولنی عقبه دغه دویمه عقبه دا چې تا ته صرف دغه یو مسله معلوم ده بل تر نه معلوم ته چرته نوري خبرې ته معلوم دي کنه دی معلوم نو دریمه خبره کله به ته دا وایي چې تاره چانس د کړی د قران تخ پر استاد وخایا یار استا او زمونږه تحریک او د تنظیم فرق دی مونږه خبره نشو منلې نو کله چې دغه کې ناکام شي نو بیا برته مولیان را او پاره استا په خلاف باندې پټوي ورکې نو کله چې دغه عقبم تیر شي پاغي کوم ته کامیاب شي صبر استقامت وکي نو عوام دی خلاف شول علماي کرام دی خلاف شول اقتدار والا دولتي خلق خانان او ملکانان اقتدار والا جمهوریان اغبر سراپاسه الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو صبر او استقامت نصیب کړي وکذالک جعلنا او دغه سي جعلنا ګرځولې دې مونږه په کل قريه په هر کلی کې اکابر غټان دغه مجرمي ها مجرمان دغه د کلی غټان خلق اقتدار والا خلق او ملکانان خانان چې هغه مجرمانی لیم کرو فیها دیر پار چې چل ول وکی پاگی کی پا خلاف د حق پرستو باندی مفسرین لیکلی لیدو حیدو بی الحق مکرون او تدابیر بجوڑی ستا پا خلاف باندی دیر پار چې حق ختم کی وما یم کرو نبی اللہ بیان پوسیم او چل ول نکی دیو تدابیر نجوڑی دیو مگر اللہ بیان پوسیم مگر رخ پلو زانونو در اسم آنا سوک چی بل چاہتا کوئی کنی نو اکثر پا کوئی کی ور پریوزی د دې غلطو تدابیرو او د دې غلطو دا چې د سمره پروپاګاندا کوي د دې سزا به ته ملاو چې ما شعورونه دی نه پويږي و اذا جاءتم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله دا ذکر د مکر د اکابرو دی دا غي تکبر بیانېږي و اذا جاءتم وكل شراشی دی ته آیه یو نخه ستا په صداقت باندې چې ته پیغمبري رښتونه د الله تعالی قالو ندی وی لنو منه هیچری ایمان نر اولو منگا پده پیغمبر بندی حتا نو تا تردی پوری چراک کلشی منگ تا مثل ما او تی رسول الله پشاندگی چور کلشو دی دا اللہ تلا نور پیغمبرانو تا دا اللہ تلا پیغمبرانو تا لنو منه هیچری منگا ایمان نر اولو تردی پوری چراک کلشی منگ تا مثل ما او تی رسول الله پشاندگی چور کلشو دی رسولانو تا در ایسا مطلب دی تفسیر جلالین لیکری دی من الرسالت والوحی الینا دا مکی مشرکانو بدا خبر کولا کل بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کا وی خواه تو ازد اللہ تعالی پیغمبری ما توحی کی گی وی منگ توحی ولی نکی لئنا اکثر اموالا و اکثر سندن وی زمانگا عمرم ستان زیاد دی زمانگا مالونم زیاد دی زمانگا اولاد زیاد دی منگا مالدار ایو نو تا تا چو وحی کی گی نو منگ تولی وحی نکی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کیه الله تعالی دا رسالت او دا پویا دا دین دا هغه چاته ورکی چې الله تعالی په غیبه نی پویا چې دار دی حقدار دی ای مشرکان او تاسو دی حقدار نه ای الله تعالی هر چاته دغه نور کی و اذا جاتم کل شراشی دی ته آیات نیو نه خاص تار په رسالت باندې ستا پرشتینوالی باندې قالو دی وی لن نؤمن هیڅ چری مونږه ایمان نه راوړو حتی تر دې پورې نو تا چراغ لې چې مونږه مستمع او تی رسول الله پشان دغه چور کله شو دی پیغمبرانو ته پیغمبرانو د الله تعالی ته یعنی وحی کول یعنی دا ډیر تکبر د وجه نه وای الله الله تعالی اعلم ډیر زیات خپې یعنی حیث یجعل رسالته هغه ځای چې مقرری الله تعالی په هغه کې خپل پیغام یعنی چاته چې الله تعالی خپل پیغام د رسالت ورکړي الله تعالی هغه خپې یعنی نو تاسو ردې مستحق خلق نه سو یصیب الذین اجر دے چوب رسیږي کسانو ته اجرمو چې جرم یې کړی دی تفسیر سمرقندی وی اجرمو مانا دا چی اشرکو چا چی شرک کرده سبو تو رسیگی سوغارون عند الله سپکوالی و زلت دا اللہ تعالی پنیز بانی و عذابون شدید او سخ عذاب بو تو رسیگی بیما کانو یم کرون پس سبب دا دیو چی کم دیو چلوال جوڑی دا حق بخلاف بانده یم کرون یعنی یو کذبون بی رسول دا اللہ تعالی پیغمبران چی راق در اغجن گنی کما دا مسلمانانو پا خلاف بانی کم سازشون جوڑی او دیده که لپس ده سواغارون ذکر شو پا قیامت که با دیو دیر زیاد زلیل اکرلیشی زلیل بشی زکر دیو تکبر کرده و او حدیث که رازی من تکبر و زعه الله چا چه تکبرو که اللہ تعالی باغا زلیل کی و اللہ تعالی باغا رسوا کی فمی یرید الله ای یهدیه یشرح صدره للاسلام دی آیت که اس اللہ تعالی بیانی پیدا در رسالت حقا دا پیغمبر رشتون پیغمبر دی چاته چې الله تعالی د هدایت ذریعو کې چاته چې الله تعالی هدایت وغواړي داغي سینه الله تعالی دین اسلام ته کولاو کی او څوک چې الله تعالی بي د چا بي دیني ته چې الله تعالی اراده وکي نو داغي د سینه تنگ شي پاغه کې د حق نه ورننه ودی بعد خلک د سیاغي ته یو دوه خبر یو کی بس داغي سینه کولاو شي په حق باندې پوي شي او بعد خلک دا سری چې داغي د سینه دومره زیاته تنگ شي پاغه کې یو خبر هم نه ورننه ودی فمن يريد الله فمن نسوك يريد الله چوغوري الله تعالى ايه ديه چ هدايتو كي الله تعالى غتا يشرح صدره للاسلام نو پراني دي سينه دا غ دين اسلام تا للاسلام يعني لقبول الاسلام دو پارا دا قبل اولو دا اسلام ابن كثير رحمه الله عليه وي يهدي قلبه للتوحيد والايمان فما يريد الله نسوك اغسوك چه اغواري الله تعالى اي يهديه چه هدايتو كي اغطا يشرح صدره للإسلام نو پرانی جی سینه دا قبل اولو دا دینی اسلام تا دا سینه چره کلاو کی. او پا حدیث کی دا غی دری علامات بیان شوی دی دا چا دا پار چا اللہ تعالی دا ہدایت ارادو کی، نو یو دا چی جنت طرف تے انابت پیدا شی، جنت طرف تے رغبت پیدا شی، وقت پا وقت باند جنت تسکر رکی. او دویم دار چی اللہ تعالی تا با دنیا کی پریزگاری نصیب کی، دا دنیا نے اللہ تعالی بی رغبت کی. او دریم دار چی مرگ دا پارا تیارے کی. دا دری علامی چی بچا کی راشی اللہ تعالی غی تا ہدایت اراده کری، یو دا چی انابت کول جنت تا، جنت طرف تے رغبت پیدا شی. دویم دار چی دنیا نا بی رغبت شی، دنیا سر امین و محبت نی. او دریم دار چی مرگ دا پارا تیارے و تا توفیق تا اللہ تعالی نصیب کی. فما یرید اللہ نا اصوک چی وغاڑی اللہ تعالی ایہ دیہو چی ہدایت وکی اغیطا یشرح صدرہو لیل اسلام، نو پرانی جی سینہ دا غد دین اسلام قبل اولو تا. وما یرید او آغا سوک چی اغاڑی اللہ تعالی ایزل لہو چی بیلاری کی غدر یجعل صدرہو زیقن، او گرزی سینہ دا غی بلکل تنگیدن کی. او تفسیر سفر قندی مانا کری دا زیقن پا مانا دا شاک کن سر شک ان کی، حرجن غسکیدن کی کاننما یسعادو فی سمائی، گوئے کدا ورخی جی برا طرف دا اسمان تا. در اس مطلب دے دی مطلب دارے مفسرینو لکلی دی حاصل دا مثال دار لکه یو انسان دے چاغ اسمان تا نشی خطرے او داو تا دیر جات گران کار کاری اسمان تا سوک نشی خطرے، نو دغسی دا دی در گمراہ انسان پدل کی ایمان نشی ورنا وطلے دا نشی ورطلے، داو تا دمر جات گران کاری لکا سوک چی اسمان تا برا نشی خطرے او دا گران کار دے. وما یرید او سوک چی اوالی اللہ تعالی ایزل لہو چی گمراہ کی بی دل بیلاری کی غلر یجعل صدرہو اگر زی سینہ داغا زوی قنتنگیدن کی حراجن غسکیدن کی کاننما یصعدو پی سمائی گوئے کدا ورخی جی برا طرف دا اسمان تا. کذالک یجعل اللہ الرجس داغا سیک دی اللہ تعالی مقرر اللہ تعالی پلیتیو بی خیری علی اللذین پاکسانو من اللہ یبمنون چاگا ایمان نراوڑی. یجعل الرجس یو قول لمبسرین دارا چی دریجس نمرات تیرے پا دنیا و پا آخرت کی لعنت تی مراد دے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دغسی تفسیر جلالین لیکری دی نو اسمانه دا شولا. کذالک یجعل الله الرجس دغسی گدی الله تعالی لعنت په دنیا او په آخرت کې علی الذین پاکستان باندې لا یمنون چاغه ایمان نه راوړي. دویم قول داره عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا رجس نو مراد په دې آیات کې شیطان دی او یجعلو په معنا د یسلطو سره دی نو اسمانه دا شولا. کذالک یجعل الرجس دغسی اللہ تعالی مسلط کی اللہ تعالی الرجس شیطان پریت لرا، اللہ تعالی دغ پریت شیطان مسلط کی علی الذین پاکستان من لا یؤمنون چا ایمان نراوڑی. وهذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بشارت اخروی چاچی دا اللہ تعالیٰ دین من لے رہے، ترغیب ذکر کی قرآن کریم تو بیا بشارت دے. وہذا صراط ربک و دا قرآن کریم لار دا رب سادا مستقیما برابر لار دا، قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سر بیان کری دی منگ آیاتنا، لقوم یذکرون دا قوم دا پارا چاگا نصیحت قبلی، نو چاچی نصیحت قبول کا دا قرآن دعوت قبول کا، لهم دار السلام عند ربهم دا غیر پارا کور دا سلامتی آره دین مراد تیره جنت تی مراد ده، دا غیر پارا کور دا سلامتی آره. او دویم قول داره چیر سلام نمراد تحییتی مراد ده، دا غیر پارا با دیر سلامون ای عند ربهم پنی دا رب دلیو بانده کلش جنت تلار شی دا هر طرف نو دا غیر تا سلامون کی. و هو ولیهم او الله تعالی مددگار د دیو دی بما کانو یعملون په سبب دا عملون باندې چې دیو کوي کم اعمال کین او الله تعالی بر دیو حفاظت کوي. خطیب شربینی لیکلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی چې ولیهم نو مراد تیرے حافظهم وناصرهم ومؤیدهم، الله تعالی دیو تایید کوون کړي، الله تعالی دیو حفاظت کوون کړي، الله تعالی دیو امداد کوون کړي بما کانو یعملون په سبب دا عمل باندې چې دیو کوي. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. دی آیات کی اس اللہ تعالی بیان یرا اخروی نمنن کو تا چاچی په دنیا کی اللہ تعالی سره پیریان شریکان کړی دي الله تعالی دغه حالت ذکر کړي د قیامت چې دغه حالت په قیامت کې راځي چې دغه زه جهنم دی همیشه په جهنم کې پراته وي و یوم یحشرهم په قیامت باندې چې راځم وکي الله تعالی دې جميعا دې ټوله لره دې د عبارت کې تقدیر دی یقول الله تعالی الله تعالی وو یا معاشر الجن اې ډلې د پیریانو قد استكثرتم من الانس یقینا ډیر تابې کړي او تاسو په خپل ځان پسې د انسانانو نه ډیر انسانان دا سری چې غره پیریانو تابې دي په گمراهۍ کې په بيدینۍ کې دا سی وای کړه ډیر خلکو د عقیده ر چې پیریان دا په غیب باندې پوي د پیریانو نه یریږي چې دا الله تعالی خبره نه مني د پیریانو خبره مني وقال اولیاءهم او وبوي دوستان د دغه پیریانو من الانس دا وبوي دوستان د پیریانو من الانس د انسانانو نه په انسانانو کې چې پیریانو چا دوستانه کړی دا تفسیر جلالین وی الذین اطاعوهم مراد در ناغه پیریان دی مراد هغه انسانان دی چې پیریانو تابعداری کړی دا سبب ویغه ربنا ای رب زمونږه استم ته بعضنا بی بعضین په دې اخیستې مونږه بعض زمونږه بی بعضین په بعضی نور سره په بعضی نور سره انسانان چې د پیریانو په نوم باندې به نظر نیاز کو او دغه سی پیریانو به چې انسانانو له پنایی ورکوله لکه په مفسرینو د هغې تفصیل بیان کړی دی یو سړی باندې به شپه راغلله نو پیریانو به هغه یرول هغه کس به دا ویل چې زه پنایی غواړم په سردار درې خوړګۍ باندې په سردار درې ځنګل باندې چې ما ته دې پنایی راکړي او دغسې نن سبا هم پیدې اخیستلی کېږي که نه پیریانو په وجه باندې چېرې پیریان د انسانانو په وجه باندې ځان ته پیدې حاصلوي نو بعض انسانان د پیریانو په وجه باندې ځان ته پیدې حاصلوي بعضې مولیان دغسې دي وقال اولیاءهم او وبای دوستان درې پیریانو من الانس د انسانانو نه ربنا ای ربه زمونږه استمتع بعضنا پیدې اخیستې وي بعضې زمونږه وي بعضې په بعضې نورو سره وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدلی مونږه نیټې خپلې هغې ته چې تا زمونږ دپاره مقرر کړې وه الله مونږ هغه نیټې ته راورسېدلو هغه نیټه کمه ده وهو یوم القیامه مبصرینو لیکلي چې هغه قیامت ورځ ده قاره نو وبوای الله تعالی النار مثواکم زه یې د اوسېدو ستاسو اور دی اور ستاسو زه یې د اوسېدو دی خالدین پی همیشه به یې په هغې کې الا ماشاء الله مګر هغه که وغواړي الله تعالی نو د جهنم درې اور نه به بل ځای ته ورشي او سخترین عذاب به الله تعالی هغې له ورکوي چې هغه زمحریر دی زید خوراک دی زید اسکاک دی که الله تعالی وغواړي نو د جهنم درې اور نه وی دا اور به هم یو بل نور سخترین عذاب به ورته ورکړي چې هغه زمحریر دی د خوراک او د اسکاک زید د زقوم خوراک دی دویم قول مفسرین داری الا ماشاء الله مګر هغه چې وغواړي الله تعالی نو ګناهګار مؤمنان به راوباسي د جهنم نه ان ربک یقینا ربستا حکیم و حکمتون والا دی علیم پوی دی پا هر سواننی اللہ تعالی پا هر سوانی پوی و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن بما کانو یکسبون شپگم آخرانی عقب دا آخرانی عقب دا و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن او دغسی مرگری کو منگا بعضی ظالمان دا بعضی نور سرا بما کانو یکسبون پا سبب دا عملون بانی چی دیو اکی دا شپږم عقبه شوله اول داره چې تا ته دا خبره کوي آیا ته یوازې حق برسې ولې تو ته وایې او الله تعالی دا احسان په ما باندې کړی دی دویمه خبره به دا کوي چې دا یوه مسله درته معلومه ده بله مسله درته نه ده معلوم وایه مسله چې دا اهمه مسله ده ځکه بار بار کومه نو درېمه خبره به تا ته دا کوي چې زما استاد تنظیم جدا دی دې وجهنه ستا درس نه اورم ستا مسله نشم منلی او توی زد الله تعالی کتاب بیانوم په واضح طریقې باندې کته منی او کنه سلورم خبردار چې کله به دغه باندې ونی شي علما بستا په خلاف باندې راپاسي سیاسی مولیان طاغوتی مولیان ستا په خلاف باندې په بتوی درکی او توی راځه مناظره کو د الله تعالی په کتاب باندې حق پرس علما کرام هغه دریم ګړی شي پینځم خبره کله چې دغه ونی شي نو بیا به راپورونه لاړ شي حکومت ته په تا باندې اقتدار والا ملکانان خانان د کلی علاقې چې کوم غټان خلک دی هغه به ستا خلاف ته راپاسي په هغې باندې هم چې کله ونه شي نو بیا به وایي راځئ دیو دهشتګر دی امریکې ته به وایي چې راځه شپېته ملکونه او څلور پنځوس ملکونه او پنځوس ملکونه دا به ستا په خلاف باندې ټول یو شي خو لیکن ته به د غر په شان دکې کلک ولاړې قذالک نولی بعض ظالمین دغسی برگری کو منگا بعض ظالمان بعضن د بعض نور سره به ماکان یکسی وون په سبب د امرونو باندې چې دی وکای د ټولی دنیا کافران یو دی زکه چې داغي دین هغه جمهوریت دی داغي ایمان په جمهوریت باندې دی نو د دیو د غبد او اعمال په جوان مسلمان په خلاف باندې یو دی لخکریان بور سره شي منافقان بور سره شي خانان ملکانان لیډران بور سره شي نوستا په خلاف باندې وټولی یو شي بلکه یواز استاد ملک خلق نه بلکه بار ملکونه وستا په خلاف باندې یو شي نبی صلی الله علیه وسلم ذکر مسله توحید د الله تعالی بیان کله نو یو سپینګیرو ته خبر او یو سپینروبي مشر سره و ایزن تو حارب کل عرب ولا عجم وصبر سره خپل او پردی پریوانی جنگی زکه چا چې دغه مسله بیان کړی دن دغه سره همیشه لپاره دښمنی شوی ده مخکینو انبیای علی صلوات و سلام دغه مرګرو دغه مسله بیان کړی و نو بس دغه سره دښمنی شوی په دې آیات کې اوبله معنا مفسرین بیان کړی ده وی په دې آیات کې تخویف دنیوی دی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا او نولی په معنا ده یو کولم بسرین دار چې دادا ولایت چیرې په معنا ده حکومت سره دی نو اسمانه ده شولا او دغه سین مشران کو مونږه بعض ظالمان لره په بعض نور باندې به ماکانو یک سیبون په سبب د عملون د دیو باندې نکل کل دا سی وشی اللہ تعالی ظالمان پا ظالمان مانی مسلط کی ظالمان پا ظالمان منی اللہ تعالی مسلط کی اسو گر جمہوریان یو بلکی ونخطی بیا کنامی شرف پارا یو بل پس خبری کی